sana bayrak bu yaman aman. Ben giderim mestana, yarim için fistana. Yare fistan yakışır ah bilgisi üstüne. Ben giderim mestana, yarim için fistana. Yare fistan yakışır ah bilgisi üstüne. Kocalar yarcan kolunda mercan, ben sana hayran uyanmam. Kocalar yarcan kolunda mercan, ben sana hayran uyanmam. Ben sevdim eller ağlar, sinem sinem mi sinem mi? Bana da kimler bakar, yaktın sinem mi sinem mi? Oy sinem mi sinem mi, yar sinem mi sinem mi? Oy sinem mi sinem mi, yar sinem mi sinem mi? Ah sinem sinem sinem mi, yar sinem mi sinem mi?